Jan de Vries met het NOS Journaal. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7. De beving was op het Zuidereiland, in een plaatsje ten westen van Christchurch, op een diepte van 11 kilometer. Het is de zwaarste aardbeving in Nieuw-Zeeland dit jaar. Berichten over schade zijn er nog niet, maar Nieuw-Zeelandse media spreken van een zware beving die vrijwel direct al meer dan 10.000 meldingen opleverde. Het ministerie van Sociale Zaken liet in het geheim onderzoek doen naar moslims en moskeeën. Minister Van Gennip schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat haar ministerie tot 2019 onderzoek liet doen naar netwerken binnen moslimgemeenschappen zonder dat zij ervan op de hoogte waren. 2 jaar geleden schreef NRC al dat zeker 10 gemeenten dat de afgelopen jaren ook deden. De afgelopen maanden zijn zeker 1200 kinderen onder de 5 jaar omgekomen in vluchtelingenkampen in Soedan. De oorzaak is een vermoedelijke mazelenuitbraak in combinatie met ernstige ondervoeding. De kinderen zijn gestorven in de periode tussen half mei en half september. In Soedan zijn ruim 3,7 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor de gevechten tussen het regeringsleger en de militie RSF. Het demissionaire kabinet heeft geen duidelijke visie op uitgaven op de langere termijn. Dat zegt de Raad van State in hun advies over de miljoenennota. Daarin komt het kabinet met een plan om de armoede tegen te gaan. Volgens het onafhankelijke adviesorgaan van de overheid zijn dat korte termijn maatregelen en mist er een plan voor de lange termijn. Zo kijkt het kabinet niet naar de oorzaak van armoede. Ook op het gebied van klimaatbeleid is er te weinig duidelijkheid over de lange termijn. Volgens de Raad is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel het de komende jaren gaat kosten en waar dat geld precies vandaan moet komen. Het weer. Het koelt vanaf af naar zo'n 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon en opnieuw veel wind. Het wordt dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Vlak nadat mijn vader in het stof terugzonk, stond ik in zijn tuintje. En heel langzaam vlogen zijn laatste gedachten weg over het bad dat hij ooit jaren geleden met tientallen schelpen had ingelegd. En ik stond daar, ik wist me beschut, ik heb gebukt en ik plukte uit die resten van de zee een heel klein opaalblauw schelpje. Ik nam het mee. Het was een stil fossiel, geribbeld zoals mijn vaders gehemelte was. Het werd door een tongroze weekdien in de vloedlijn gebracht om te mogen belanden in de branding van mijn hand. En tegen mijn oor sluiten kalk en vlees zich tot een suizen, met daarin weer mijn vaders stem. En golven van geluiden veranderen dan in dit soort gedichten, tot die schelp op mijn schrijfpapier is leeggelopen. En het worden gedichten, opgezogen door jouw oren, om te mogen ruisen in jouw hoofd. Dit is de hartslag van Ellen Dekwits. Ze is schrijver, theatermaker. Ze stond op haar 8e al in Carré. Ze is columnist, onder andere in NRC en hier op Radio 1. En ze maakt de podcast Boeken FM en Poëzie Vandaag. Onze koning zei vandaag in zijn troonrede dat hij meer verbinding wil, meer perspectief. Vaker stilstaan bij het kleine, het dagelijkse, het gewone. Ik denk dat Ellen wel weet hoe we dat kunnen bereiken. Met poëzie natuurlijk, want dat is haar missie. Het ganse land aan de gedichten. Pootje baden in dingen die je niet durft te zeggen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ellen, fijn dat je er bent. Dank je. Een mooi gedicht, daarmee begon je eigen gedicht. Wat is de titel? Dat is een hele goede vraag, want ik heb het in de loop der jaren heel vaak herschreven. Dus het is ook nooit gepubliceerd. Het is eigenlijk alleen voor voordracht bewaard. Dus volgens mij heeft het nog geen titel. Geef je gedichten vaak geen titel? Af en toe. Kijk, het komt ook wel eens voor. Er is een heel groot verschil. Dan gaan we meteen de diepte in. Ja. Er is een heel groot verschil tussen gedichten die je opschrijft en die je publiceert op papier. Er zijn vaak gedichten die je ook dan terug kan lezen. En dat er bijvoorbeeld de manier waarop je een zin afbreekt betekenisvol is. En er zijn gedichten die het toch beter doen in voordracht. Zoals ik denk dit gedicht. Maar ja, die hoeven dan soms ook geen titel te hebben of zo. Het is een naamloos kind van mij. En weet je dat dan al van tevoren? Van nou, dit wordt een gedicht wat ik niet ga opschrijven. Nee, grappig hè? Ja. Nee. Want probeer dat nog eens uit te leggen. Van wanneer is een gedicht wel geschikt om op te schrijven? Nou ja, of om te publiceren. Laten we ik schrijf ook natuurlijk een gedicht dat ik gewoon alleen maar ga voordragen, schrijf ik op. Als ik zie dat je het terug moet lezen. Kijk, als ik een gedicht nu voordraag, je kan natuurlijk deze podcast een beetje terugspoelen. Ja. Maar meestal is het een eenmalige ervaring. En soms kan je, als je een gedicht hoort, kan je hoofd blijven hangen bij één bepaald beeld, waardoor je een paar beelden verderop de boel alweer vergeten bent of zoiets. Dus ik denk dat het te maken heeft met hoe complex de tekst is, of je hem dan wel of niet op papier publiceert. Ik heb soms ook het idee dat de kunst die je maakt ook een beetje zijn eigen wil heeft. Ik ben heel erg fan van de Amerikaanse singer-songwriter Tori Amos. Ik weet niet of je haar... Ja, ik ook. Ja. Fantastisch. En zij noemt haar liedjes, noemt ze meisjes. En sommige zijn heel eigenwijs. Dus ze heeft op een gegeven moment heeft ze een liedje dat dan de hele tijd tegen haar zegt. Daar vertelt ze dan interviews over. Dat hij maar niet op een album wil. En dan besluit ze dat het dan maar een liedje is dat ze live moet spelen. Oh ja. Ik moet meteen denken aan, ik had ooit Ad Visser geïnterviewd. En die zei inderdaad ook van alles krijgt vanzelf een vorm. Ja. Yeah. En van tevoren weet je eigenlijk niet dan als maker van welke vorm het beste past. Wat een goede uitspraak. Want weet je, het is ook zo, zeker met tekst. Soms begin ik iets te maken en dan denk ik, oh, dit moet een gedicht worden. En dan gaandeweg blijkt het een column. Of dan denk ik, iets moet een column worden en blijkt het een kort verhaal. Dus het is altijd heel beperkend, heb ik zelf in mijn schrijfwerk ervaren, dat je van tevoren al besluit wat voor genre het moet zijn. Wat voor een uitwerking of wat voor vorm het moet krijgen. Dus ik ontdek dat graag spelenderwijs. Iets anders wat hij zei, bedenkt me nu ook opeens, is creativiteit zit altijd in de bijzinnen. Dat is een hele interessante. Omdat natuurlijk de hoofdzin bestaat uit gemeenplaatsen en waarbij de communicatie centraal staat, de directe communicatie. Ja, ik weet niet zeker of dat zo is. Is dat jij ervoor van wel? Nou, ik herkende wel dat je het heel vaak dan hebt over van nou, laten we gaan brainstormen daar en daarover. Oh ja, en trouwens, weet je ook dat precies. Dat en dat. Ja. En in dat en dat, daar zit dan heel vaak zitten daar de beste ideeën in. Ja, grappig. In de psychologie heb je een mechaniek of een verschijnsel en dat noemt men, ik zal het waarschijnlijk verkeerd zeggen, dus vergeef me alle psychologen die luisteren, maar het deurknop verschijnsel, dat je patiënt juist op het moment dat de sessie is afgelopen, de deur klinkt, weet je wel, en oh ja, ik ben verliefd op mijn moeder, of zo. En dan de deur uitgaat. Dus misschien is dat zo. Ik heb het ook wel eens als ik geef veel les op middelbare school. Ik word vaak ingevlogen als gastdocent. En dan vraag ik aan een leerling van, nou, weet je het antwoord op deze vraag? Je laat ze bijvoorbeeld een gedicht lezen als herinnering aan Holland. En dan vaak krijg je antwoorden die aan deze vorm voldoen. Ik weet niet waar het over gaat. Over Holland en de dreiging van het water of zo. En zo'n of zo is natuurlijk altijd een soort emoticon eigenlijk. Zo'n trouwens is dat trouwens ook. Ja, eigenlijk bestaat daar geen emoticon voor, hè? Nee. Van eigenlijk of zo. Nee, nou ja, of je kan een soort knipoogje geven. Dat is natuurlijk een verzachtende omstandigheid. Ja. Van ik bedoel het niet heel serieus, maar juist de dingen die je niet serieus willen bedoelen zijn de dingen die uiterst serieus zijn. Daar staat iets op het spel. Ja, want dat zie je ook, dat heel veel conflicten op Twitter ontstaan doordat mensen ironie niet begrijpen. Dat we dat toch blijkbaar niet goed in staat zijn om dat in taal uit te drukken. Ja, maar ik denk dat het soms ook komt omdat er mensen heel erg hun best willen doen om elkaar niet te willen begrijpen. Omdat ze op basis van iemands profiel of taalgebruik of formuleringen al besluiten dat iemand niet tot hun groep behoort. Ik denk ook trouwens dat, ik denk juist dat mensen de toon inderdaad erop plakken. Dat ze, weet je wel, dat ze als ze welwillend zijn, omdat iemand sowieso leuk vinden, ze wel bereid zijn om ironie te horen. Maar ja, in zo'n tijd leven we nou eenmaal. Het gaat trouwens ook veel meer over toon of wat voor toon die je vermoedt dat tegen je wordt aangeslagen, waar mensen al woedend over worden, dan over inhoud. Dus heel bevooroordeeld. Ja, ja. Aan de andere kant, ja, kan je dat de hedendaagse mens helemaal kwalijk nemen in een tijd waarin we alles om aandacht schreeuwt. Heel veel dingen die vroeger vanzelfsprekend waren opeens toch instabiel zijn geraakt. Je hebt soms niet meer de mentale bandbreedte om al die kleine onderscheidjes nog te willen maken. Nee. eventjes checken of ik het juist heb ingeschat. In mijn introductie zeg ik van, nou, onze koning zei vandaag in de troonrede, hij wil meer verbinding, meer perspectief, vaker stilstaan bij het kleine, het dagelijkse, het gewone. En dat jij dan zou denken van, ja, dat kan met poëzie. Ja, dat is zo. Dat kan zeker met poëzie. Al weet ik niet zeker of de koning dat bedoelt met het kleine. Ik proef hier ook zoiets uit als wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. En dat is van iemand met een villa in Griekenland en in Mozambique, of waar dat ding ook gebouwd moet. Dat vind ik toch altijd een beetje, ja, meh. Ik denk wel dat we zo door de afgelopen 100 jaar met een nadruk op consumeren en zo geconditioneerd zijn geraakt op het grote willen hebben, dat je misschien een beetje immuun bent gehaald op voor de geneugde van het kleine. En daar valt echt wel wat te halen. En dan over poëzie. In poëzie worden inderdaad soms kleine, zogenaamd kleine dingen benoemd en gekoesterd. Neem een gedicht als Jonge Slaaf van Rutger Copland, waarin hij beschrijft hoe hij alles aan kan, alle hardheid van de wereld kan trotseren. Daar is hij echt totaal ongevoelig voor. Maar als hij dan jonge slaaf, vers gepoot, een vochtige bedje slap nog ziet, dan is hij helemaal zelf verweekt. Ik denk dat zo'n nadruk er opeens ook voor zorgt dat er een tederheid kan ontstaan en een daaruit voortvloeiend een soort medeleven met dingen die nietig zijn of makkelijk te vernietigen. En hoe verbindend kan poëzie zijn? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, als je kijkt naar de rellen en ruzies die er soms in de kleine dichterswereld zijn, is dat ook nee, totaal niet. Maar het is ook wel eens dat er een gedicht is waarin mensen zich herkennen. En dat je door dat gedicht te delen je ook een stukje van een ervaring deelt die je zelf misschien nog niet in zulke woorden kon vatten. Ik moet denken aan het gedicht dat spoken word kunstenares Amara van Elst een aantal jaren geleden bij de dodenherdenking voordroeg, hoe het is om een Indo te zijn, een kind van zowel afkomstig van de gekoloniseerde als de kolonisator. En dat raakte bij mijn Indische vrienden echt een enorm gevoelige snaar. Eindelijk waren er woorden voor iets wat ze al voelden, maar nog niet in taal konden uitdrukken. Je zegt spoken word. Ik ken echt toch best wel veel mensen die daar heel allergisch voor zijn. Ja. Weet je waar dat aan ligt? Nou, omdat jonge mensen het doen, omdat veel mensen van kleur het doen. Ook omdat, kijk, spoken word is natuurlijk een podiumkunst. Hè. Eigenlijk is het zo dat, net zoals met poetry slam, spoken word, een gesproken gedicht is iets anders dan een gedicht dat je leest. Alleen men is geneigd om een groter kwaliteitskeurmerk te plakken op poëzie in boekvorm dan in podiumvorm. Terwijl bestaat echt verschrikkelijke gedrukte poëzie. En hele goede poëzie op het podium. Ik zou iedereen die luistert en een beetje het Engels machtig is willen aanraden om een keertje naar button poetry, dus knooppoëzie, op YouTube te gaan kijken. Daar zie je spoken word die echt geweldig is. Het heeft meer, denk ik, te maken met, tenminste, ik zie het ook wel eens, dat het wordt nagedaan door comedians. Pijnlijk, ja. Ja, dat het zo overdreven ja, en het is ook af en toe, dat verwijt hoor je ook, dat het onecht is omdat men gewoon heel erg een format nadoet. Mm. En ja, dat kan. Het kan ook zijn dat die mensen zijn heel jong, die beginnen, hè, dat ze daar nog hun eigen stem in moeten vinden. Dan denk ik van, Christus, wees wat milder, weet je. En het is ook zo, die mensen die het podium opzoeken, sowieso is dat in ons land, als je het podium opzoekt, krijg je altijd de reactie van, wie denk jij dat je. En als je jong bent en van een minderheid, dus van kleur of vrouw, dat zijn dus de grootste groep van spoken word momenteel, ja, dan krijg je sowieso ellende die niet zozeer met het genre wat je beoefent te maken heeft, als wel met je persoon. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Ellen Dekwiet. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ik vind Ellen Dekwiet altijd zo'n leuk giftig sissend slangetje. Ellen Dekwiet heeft een prachtige stem en kiest mooie gedichten uit. Fijne podcast, altijd wel, maar die monologen van Ellen in Overdrive zijn nogal ergerlijk. Als je na het lezen van dit fijne boekje nog steeds geen zin krijgt om de dichtkunst een kans te geven, weet ik het ook niet meer. Op Radio 1 is Ellen Dekwiet een druktemaker die een columpje aan de mensen mag voormoraliseren, en elke keer denk ik dat Femke Halsema aan het lullen is. Niet alleen vanwege hetzelfde kaakklemaccent, maar ook omdat de hypocrisie en het deduin door de speakers druipt. Ellen praat nodeloos, omslachtig en ingewikkeld. Wat een prachtige vrouw met een fluwelen stem en messcherpe analyses. Hashtag Ellen Dekwiet. Ja, wat vind je? Ik vind het heel. Ja, mijn stem lijkt inderdaad enorm op die van Femke Halsema. En als mijn boodschap mensen niet zint, is het heel makkelijk om mij van dezelfde vooronderstelde hypocrisie en deden te beschuldigen. Evenals mensen die boos worden omdat ze vinden dat ik omslachtig spreek. Maar ja, prima, iedereen zijn mening. Ja. Ik was laatst aan het oefenen om de stem van Dylan Jesilkus na te doen. Maar dat is me nog niet gelukt. Is lastig. Ik vind het een hele bijzondere stem. Ja, een beetje kinderlijk. Ja, is dat, ja het heeft iets heel mooi androgyns of zoiets. En het zorgt er ook voor dat de dingen die ze zegt soms veel zachter overkomen dan wanneer je ze, denk ik, op papier zou lezen. Dus ik ben gefascineerd door die vrouw. Ik ben er nog een beetje op aan het broeden. Ik denk dat ze krachtiger zou overkomen als haar stem iets lager. Ja, maar dat is ook een geluk, denk ik, dat je moet hebben. Hè? Net zoals ik met de stem van Femke ben geboren. Geen enkel probleem is dat trouwens. Misbruik je het wel eens? Als je een restaurant reservering wil maken in Amsterdam? Dat is een hele goeie. Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Dat zou ik eigenlijk moeten doen. En ook als ik dan politie wil optrommelen of zo. Ja, precies. Ja, het geluid van jouw jeugd. Nou, wat leuk. Wat leuk. Het geluid van een merel. Waarom is dit het geluid van je jeugd? Ik kom uit Twente, platteland. Ja, het is een merel. Ik twijfelde heel even. En in de vooravond van de lente hoorde je dan deze vogels lekker op je dakpunt zitten. En in die tijd, ik ben uit 82... waren de vooravonden echt nog best wel rustig en stil. De meesten hadden geen tv op hun kamer. Dus ik had een zolderkamertje bij mijn ouders. En dan lag ik gewoon te luisteren naar die vogels. En dat waren eigenlijk de enige momenten op de dag dat ik echt even helemaal die rust voor mezelf had. Ik bedoel, je hebt natuurlijk de gezelligheid van het gezinsleven, de drukte en ook hysterie op school. En dan waren dit toch die kleine momenten die misschien voor de hand liggen, maar je toch heel. Ik word nu ook rustig. Ik merk dat mijn zenuwstelsel voor zover nog mogelijk nog kalmer wordt. En weet je nog het eerste gedicht wat je las of wat je hoorde als kind? Niet het eerste gedicht. Kijk, ik ben ook in een heel christelijke omgeving opgegroeid, dus ik vrees dat het toch echt een psalm van koning David zal zijn geweest. Ik heb als kind altijd veel poëzie dan gelezen van onder andere Annie M.G. Schmidt. Dat vind ik heerlijk. Maar echt, ik kan het niet met naam noemen. Ik weet wel dat op een gegeven moment dichtbundels indruk begonnen te maken. Toen ik 11 was, kreeg ik de dichtbundel Ik wou dat ik twee hondjes was van Fik van der Rijt. Althans, die is samengesteld door Fik van der Rijt. Ik kreeg hem niet van Fik van der Rijt, ik kreeg hem van mijn tante Thea. En dat is een bloemlezing met de beste nonsens en lolpoëzie, light verse van de afgelopen eeuwen. En daar zitten dan gedichten in van Kees Stipsey Budding, Dr. Anders P., John O'Mill, die bijvoorbeeld gedichten schreef waarin hij Engels en Nederlands vermengde. En dan krijg je een gedicht als dit. A terrible infant called Peter sprinkled his bed with a jeter. His father got woest, got hold of a knoest and gave him a peck on his meter. Als kind vind je dat enig, dat taalspel. Ja. Maar ook dat latente geweld. Weet je wel, leedvermaak. Niet voor niks slaan tekenfilms als Tom en Jerry nog steeds goed aan bij kinderen. Waarbij Tom dus de hele tijd gewoon zijn tanden uit zijn poezersnuit geslagen krijgt. Of tegen de muur aanloopt en zo. Nee, dat vond ik echt fantastisch. En op een zeker punt, en dat is altijd een harde overgang, ga je naar de middelbare school. Mm-hmm. En dan moet je opeens, of in mijn tijd was dat zo, volwassen poëzie lezen. Of wat dan door moet gaan voor volwassen poëzie. En dan denk je, ja, hier kan ik dus helemaal niks mee. Echt niks. Ik bedoel, mijn moeder ging toen ik een jaar of 10 was Nederlands studeren. En ik overhoorde haar altijd. Ze had een heel druk leven. Dus ik leerde toen wel hoe je naar poëzie kon kijken. Wat een strofe is. Dat het ook betekenis heeft wat het wit doet op de pagina. Maar ik vond het allemaal nogal technisch en het raakte me niet. Ik was natuurlijk wel trots dat ik met mijn 10-jarige snotneus poëzie kon analyseren. Maar echt, nee. En pas toen ik een jaar of 14 was, ontdekte ik het gedicht Je hebt me alleen gelaten van de Nederlandse dichter Hans Lodijsen, waarin hij heel mooi schrijft wat eenzaamheid is. Nou ja, en volgens mij is iedereen op zijn 14e in zekere zin extreem eenzaam. En toen dacht ik van, oh verdorie, poëzie is ook voor mij. Ja. Want je moeder is vervolgens lerares geworden. Zeker. Leuk. Dus, van haar, dus met haar deelde je die liefde voor taal? Ja, absoluut. Dat zat er ook voordat ze dat ging studeren, zat het er al echt enorm in. Zij was ook iemand, of ze is iemand, ze is nog steeds, hoi man, die je dan opeens, ja, dan ben je 12, kom je uit school en legt ze een gedicht van Vassalis neer. En wat betekent dit, weet je wel? En dan ga je daar even samen naar kijken. En ik denk dat wat mij in der tijd ook heel erg aansprak, is dat, kijk, we hadden natuurlijk een ouder-kind-gezagsverhouding. Dus dat, weet je wat, ik was het kind, zij was de ouder. Maar we werden gelijkwaardig als het ging om praten over literatuur. En ik voelde me zo volwassen en serieus genomen. En ook omdat ik haar overhoorde, waardoor je dan ook een soort van omkering krijgt van de rollen. Dat ja, een nieuwe vorm van mens zijn voor mij mogelijk maakte. En wanneer begon je zelf met schrijven dan, van gedichten? Ik zes was. Toen ik heb nog uit een dagboek een gedichtje dat. En getuige het handschrift, kan ik echt niet ouder dan zes zijn geweest. Want het is echt, je ziet ook dat die fijne motoriek er nog helemaal niet is. Maar dat gedicht gaat als volgt. Ik heb een ballon en die is stom. En mijn papa is ook stom. En ik dacht bij mezelf, ja, dit omschrijft gewoon precies waar je op zesjarige mee bezig bent. Weet je wel, je afzet tegen de ouderlijke macht. En ja, een soort absurdisme. Ik weet het niet. Ik weet ook niet wat de aanleiding was. Vermoedelijk had ik mijn broertje weer eens heel erg getergd. En als mijn vader mij zeer terecht straf komen geven. Maar het voordeel was wel dat deze mishandeling van mijn broertje mijn eerste gedicht opleverde. Want je hebt een hele leuke serie ook ooit geschreven voor NRC. Waarin je leerde hoe je gedichten moet lezen eigenlijk. Ja. Je hebt er ook verschillende boeken over geschreven. Ja. Zie je het ook echt als je missie? Om mensen een soort van handvaten aan te geven van ja, dit heb je nodig om echt van poëzie te kunnen genieten. Of zo kun je er nog meer van genieten. Ja, ik vind het leuk om ze die handvatten te bieden. En ik heb zoveel plezier met het lezen van poëzie. En ik kom tegelijkertijd na een optreden of zo, kom ik altijd mensen tegen die dan zeggen van ja, ik snap het niet. Ik heb het idee dat poëzie er alleen maar is om mij me dom te laten voelen. Alsof je voor een gesloten deur staat. En in een paar gesprekjes achteraf blijkt dan dat ze het of amper op de middelbare school hebben gehad. Of dat er een goedbedoelende docent was die elke interpretatie van hun kant meteen afstrafte en vervolgens met zijn eigen duiding op de proppen kwam. Dus ik dacht op een gegeven moment van, ik moet een boekje maken. Of het begon eigenlijk met een reeks voor NRC, waarin ik gewoon de 20 meest voorkomende vragen of vooroordelen, zoals waarom rijmt een gedicht tegenwoordig niet? Of waarom is er altijd wit? En dacht, daar ga ik gewoon antwoord op geven. Dat is ook leerzaam voor mezelf. Waarom is dat eigenlijk zo? En waarom werkt het of niet? Maar waar ligt het, denk je, vooral aan dat mensen, dat er mensen zijn die niet van gedichten kunnen genieten? Lezen ze dan de verkeerde gedichten? Of weten ze niet goed hoe ze het moeten lezen? Nou ja, er bestaat ook nog de gerede kans dat je er sowieso niks mee hebt met het genre. Ik heb een vriend die is heel technisch, echt een beta. En die wordt gewoon boos als het er voor hem dan te vaag staat omschreven. Dat, iets, dat je iets op meerdere manieren kan opvatten, dat het even dubbelzinnig is als een vies grapje, bijvoorbeeld. En je hebt mensen die daarvan kunnen genieten. Niet zozeer van vieze grapjes, maar van de dubbelzinnigheid, van de ambiguïteit van taal. En die gewoon een lol mee hebben. Ook omdat je soms door iets dubbelzinnig te lezen je op iets zelf stuit. Iets dat je iets over jezelf gaat vertellen. Ja, want als dat niet de vraag is. Dat wilde ik net vragen. Probeer dat eens met een concreet voorbeeld toe te lichten. Nou, ik was op een gegeven moment, luisterde ik, en dat was geen gedicht trouwens, maar ik denk dat het ook geldt voor tekst in zijn algemeenheid. Ik luisterde eeuwen geleden een tekst van de Smashing Pumpkins. Dat is een band uit de jaren 90. En daarin zongen ze, dacht ik, immune to love, immuun voor liefde. Ik zei van, wow, dat is prachtig en dat herken ik ook. Ik was een hele pathetische 16-jarige die nooit verliefd was. En toen bleek dus dat ze niet zeiden immune to love, maar immutable, onveranderlijk. En dus door de dubbelzinnigheid van die klanken kwam ik op de gedachte dat er misschien een kans is dat je immuun kan zijn voor liefde. En dacht van, hé, heb ik hier last van? Waardoor je weer verder kan gaan in reflectie, zelfonderzoek. En kijk, weet je, poëzie is natuurlijk, poëzie is enerzijds een doel, dat je een mooie tekst maakt met mooie klanken. Maar het is ook een middel, hè? Ik bedoel, niet voor niks is het zo dat op begrafenissen bijvoorbeeld vaak gedichten worden voorgedragen, omdat daarin toch in gepaste taal aan iets kan worden geraakt waar het gewoon heel moeilijk is om het spontaan over te hebben. Ja, dat vond ik heel mooi in een van die lessen over poëzie. Dat je zegt van ja, Soms is het ook gewoon heel letterlijk. Soms zit er geen dubbele laag in. Ja. Dat is een heel geruststellend iets. Ja, vind je dat? Ja, vind ik wel. Ja. Omdat je toch heel vaak als lezer denkt van... oh ja, waar is die diepere laag? Misschien snap ik die diepere laag niet. Maar die is er soms gewoon niet. Nee, precies. Ik denk dat veel mensen bij poëzie denken van... ik snap de clue niet. Net zoals bij een grap. En dan kan je zo buitengesloten voelen. Maar het gaat er ook om wat jou aanspreekt. Het is net zo, kijk, luister, ik zeg altijd... Nou, als je van een mooie songtekst kan genieten... en denken en daarmee kan reflecteren op jezelf... of gewoon met taalspel lol kan hebben. Ik heb heel veel lol om het taalspel dat jeugd van tegenwoordig... maar ook hang youth trouwens in een tekst te hebben. Dan hou je ook van poëzie. En als je naar je eigen gedichten kijkt... welke ontwikkeling zie je daarin? Ik begon eigenlijk met het schrijven van... gedichten die vooral leuk waren op een podium. Dus dat, er zat een clue in, mensen begrepen het... mensen waren niet meteen doodsbang dat ze iets misten. En tegelijkertijd ging ik dan gedichten in, op papier zetten... die iets lastiger waren, maar die op een gegeven moment zo cryptisch waren... dat ik het zelf ook niet meer begreep. En ik heb heel erg moeten kijken of ik een midden kon vinden... tussen superduidelijk zijn en vaag zijn. Als je begrijpt wat ik wil, zodat je ruimte laat aan je lezer... om er ook iets van te kunnen maken... En waar zit die grens? Dat weet ik zelf niet. Ik test mijn gedichten uit, joh. Ik test altijd uit op mijn familie, op vrienden... en op mensen die er niks mee hebben, poëzie. Van, weet je wel, van wat zegt dit je? En dan gewoon kijken, want er komt altijd wel iets communicatiefs naar boven. Is dat nou... Kijk, T.S. Eliot, Amerikaanse dichter, zei ooit... een gedicht kan goed zijn zonder dat je helemaal begrijpt waarom. En dat wil je proberen te pakken. Net zoals bij een schilderij of bij een nummer inderdaad. Ja, precies, bij een muzieknummer. Precies. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Nou, je had het al eerder over haar. Tori Amos wilde je horen. Met Mrs. Jesus. Waarom dat nummer? Dit nummer draaide ik heel veel toen het in 2016 uit was... met degene met wie ik dacht oud te worden. En dat zou geen leuke oude dag zijn geweest. Kan ik nu, als ik erop terugkijk, past er gewoon totaal niet bij elkaar. Maar het was best wel een grote break-up. We woonden ook samen. We hadden echt plannen voor een toekomst. En opeens was dat weg. En in deze tekst van Tori Amos gaat het over Maria Magdalena. En zo voelde ik mij niet in die relatie, hoor. Maar het was wel zo dat ik toch dingen van delen van mezelf aan de kant had gezet... om er voor deze persoon goed te kunnen zijn. En om in dit nummer een beetje... Er zit een soort moedeloosheid in. Van ja, ik probeer toch de hemel te bereiken, maar het lukt me nooit echt helemaal. En tegelijkertijd de schoonheid van sowieso de stem... Van Tori Amos, dat raakte mij heel erg en dat troostte mij. Lifelines and suicide crimes, he found me in a state. Grandma person hitched a ride with a Mrs. Jesus. How you been? I've been cruising a good invention. But in some ways I don't think. It's any easier. You're walking on the water, babe, but from my favorite one. Now it seems we're drowning in a drop. the personal's a great. If you're my way, let me love you, Mrs. Jesus. Tori Amos, Mrs. Jesus. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Ellen Dekwits. En dit was jouw wankelplaat. Geloof je nog in God? Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik beleid niet meer. Maar ik denk, om het ook, om het maar met Nesquio te zeggen, als je ooit echt heel erg in God geloofd hebt, dan is er altijd iemand die over je schouder mee blijft kijken. En ja, ik geloof wel dat hij er is. Maar ik weet niet in wat voor vorm of zo. Het is gewoon een aanwezigheid. Ja. En deze muziek ging ook over de liefde eigenlijk. En over het kwijtraken van liefde. Een relatie die overging. De liefde, is dat een inspiratie voor jou? Kun je daar iets mee qua dichten? Nou, nee. Nou, niet zoveel als ik had gehoopt eigenlijk. Want je hoort het vaak, hè, dat je een muze moet vinden en zo. Maar nog niet. Het lijkt me zo lastig als je over de liefde schrijft. Ja. Ik denk dat een van de dingen is waar je zo makkelijk in clichés vervalt. Ja, en ook überhaupt het idee dat de liefde natuurlijk bestaat. Dat het alleen amoureuze liefde en niet vriendschapsliefde. En dat je ook vaak vergeet dat wat we liefde noemen vaak een eisenlijst is. Het is vaak prescriptief in plaats van dat het beschrijvend is wat het kan zijn. En voor je dat een keer bent uitgeknobbeld, dan ben je ongeveer een menopauze een beland. Dus nee, ik heb wel gedichten over de liefde geschreven, maar over aspecten ervan. Over bijvoorbeeld hoe je heel erg kan houden van een voorouder. Of hoe je een moment met jezelf kan hebben waar je opeens van houdt of milder voor jezelf wordt. Maar liefde is ook natuurlijk een mysterie. Ik denk soms ook dat het een soort lokwortel voor de soort is. Een soort van heilige graal. Dat, oh, er is nog iets meer te bereiken dan alleen bestaanszekerheid, een volle buik en een goede nachtslaap. Ja. Yeah. Dit klinkt nu misschien een beetje cynisch. Ja. Ik heb heel veel liefde in mijn leven. Ik heb een hele lieve geliefde. Ik heb fantastische vrienden. Ik heb hele leuke, geweldige ouders en hele fijne familie. Maar ik denk ook, en ik heb daar zeker als jonge vrouw, als adolescent last van gehad, dat gewoon de verwachtingen te groot waren. Dat er opeens iets zou zijn dat alles de moeite waard maakte. En ik heb ook tijdlang ook gewoon, als ik dan verliefd was, dan dacht ik op een gegeven moment van, Jezus, ben ik dit nou vanwege de persoon? Of ook omdat het een soort mooie vorm van antidepressivum is. Een soort opwekpil die de dagen leuker maakt als je maar kan uitkijken naar deze personen in kwestie. Ja, het is wel een moeilijke gedachte. Tenminste, dat zegt wel veel over je, dat je daarover nadacht. Ja, ja, ik denk dat je altijd een beetje moet wantrouwen wat je opeens heel erg gelukkig maakt. Waarom dan? Omdat je soms daardoor van dingen gaat houden of door naar op zoek gaat die misschien niet per se automatisch goed zijn voor je. Kijk, als je heel erg gelukkig wordt van drinken, dan weet je wel, heerlijk voor je. Maar als je dat te overmatig doet, heb je een probleem. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de dingen die je ongelukkig maken, hoor. Die moet je ook niet zo serieus nemen. Ja, kijk, luister, als het een belastingbrief is van 5 kilo... dan moet je wel even naar je accountant gaan. Maar we lijden zo ontzettend door de dingen die we onszelf wijsmaken en de leugens die we onszelf vertellen. Dus ik denk dat je zowel die extreme polen, zowel liefde als ongeluk of wat het dan ook is, maar korrels zout, weet je, wat zal wel. En wat maakt jou dan echt ongelukkig? Eens even kijken. Het heeft meer met mij ongelukkig te maken dat ik af en toe moedeloos word, dat ik echt verdrietig word. Ik heb een tijd lang echt gehad dat ik de afgelopen paar politieke jaren, dat er weer de zoveelste leugen kwam vanuit de Rutte-fabriek. En dat ik dacht, kom op mensen. Ook omdat ik sta veel voor de klas. En dan heb je die leerlingen. 10 jaar geleden wilde iedereen nog stemmen. Hè? Hadden ze echt ideeën erover. Nu zijn ze gewoon defaitistisch geworden. Het is ook de club die corona heeft meegemaakt. En dus week in, week uit die woede voelde wanneer ze de jongen en Rutte op tv zagen. Maar dan voelde ik me echt wel doodongelukkig. En ik voel me natuurlijk ook wel eens ongelukkig, omdat er een aantal dingen in het leven is dat je niet kan veranderen. Zoals het feit dat iedereen van wie je houdt kwetsbaar is. Weet je wel, dat hun gezondheid kwetsbaar kan zijn. Maar ja, daar moet je je op een gegeven moment toe laten verhouden. Want anders verzuurt het ook de dingen die fijn zijn. En je zei troostend, hè, zei je over deze muziek van Tori Amos. Heb jij veel troost kunnen vinden in gedichten? Jawel, jawel. Want soms zie je iets zo beschreven dat je denkt, oh, dit had ik ook, maar ik had er nog geen taal voor. Of het legitimeert een gevoel. Of Dat, weet je, kijk, je hebt natuurlijk het vooroordeel dat poëzie moet troosten. Ik denk dat sport trouwens ook heel goed kan troosten. Of een keer heel veel zuurkool eten is ook in mijn geval. Van, kan ook troostend zijn. Fantastische ja. troost. Ja. Ik denk ook dat poëzie gewoon inzichten kan bieden. Maar ook gewoon heel veel lol. Neem die Lightverse gedichten die ik dus net, dat gedicht dat ik voordoe. Dat is toch fantastisch. Zo ontzettend grappig. Ik denk dat poëzie door de jaren heen ook zo'n hoog verheven imago heeft gekregen dat ze er zelf haast helemaal aan onderdoor is gegaan. Ja, dus je wil het toegankelijker maken? Nou, nee, ik wil mensen motiveren. Ik, natuurlijk toegankelijker dat meer mensen denken, we gaan het eens proberen. Maar ook dat mensen, je kan er niet alles van verwachten. Maar het is wel ontzettend leuk hoe er met taal wordt gespeeld. En dat er ook over dingen wordt gepraat waar je tijdens een koffieautomaat meeting op je werk niet zo snel over hebt. Het feit dat we allemaal sterfelijk zijn, of ik heb laatst nog een gedicht vertaald van Amerikaanse dichteres Louise Erdik, waarin ze een hele lijst opnoemt van dingen die je niet moet doen. Zoals je huis schoonmaken, de vaat doen, je kleren verstellen als ze kapot zijn gescheurd. Want, en dat zegt ze in bepaalde bewoordingen tegen het einde, het kunnen allemaal dingen zijn die jou ervan weerhouden om echt in het nu te zitten, die er niet voor zorgen dat het isolement tussen jezelf en de ervaring wordt doorbroken. En dat vind ik een wijsheid. Ik denk van, oh, fijn, vet, dit neem ik mee. Er zitten heel veel levenslessen in gedichten. Ja, en kijk, ik ben natuurlijk van de generatie na de babyboom-generatie. En de generatie van mijn ouders, althans mijn moeder, want mijn vader is uit 1937, mijn moeder uit 1952. Was heel vrijgevochten. Die mensen zetten zich natuurlijk, een deel van hen zetten zich af. En als je een teveel aan vrijheid hebt en op een gegeven moment geen mentoren accepteert, want dat zie ik wel onder die babyboomers, dat die eigen wijsheid, zowel in positieve als in negatieve zin, zitten bij enkele van hen zeer onder, dan is het soms heel moeilijk om te kijken wat voor wijsheden je wel accepteert. En dat is een leemte die hun kinderen weer van hen hebben georven. Dat je soms niet weet wat waar is en wat waar is voor jou. En ik heb dat antwoord soms wel gevonden in poëzie, juist omdat een gedicht niet zo stellig is als een wettekst. Of zo sturend als een column. Het zet aan tot denken. Ja, en tot mogelijk denken. Het verplicht niet. Het is maar poëzie. Ja. Het dwingt je nergens toe. En voor mensen die nu luisteren en denken, ja, ik wil meer gedichten lezen. Maar kijk, in die zin lijkt het op wijn drinken. Van, ik weet niet waar ik moet beginnen, want ik weet niet wat goed is. Ja. Nou, goed, om mijn eigen. Ik drink geen wijn, dus ik ben. Maar ik lees wel veel poëzie. Ik zou zeggen, allereerst ga de podcast Poëzie Vandaag luisteren, waarin je elke dag een gedicht hoort dat ik heb uitgekozen en blijkbaar van een monoloog eraan vastgeplakt voorzie. Maar daar heb ik rekening mee gehouden, mensen. Want uit humanitaire overwegingen kan je dan de podcast afzetten. Dus je kan ook gewoon lekker alleen het gedicht luisteren, heb je dat probleem helemaal voorkomen. Maar hoe selecteer je die gedichten? Oh, wat een leuke vraag. Ik test ze. Er zijn gedichten waarbij ik sowieso al denk van, oh, dit is mooi. Zoals dat gedicht van Hans Lodijzen, waar ik het eerder over had. En af en toe dan laat ik het aan mijn leerlingen horen van, jongens, wat vinden jullie hiervan? Kunnen jullie hier iets mee? Of aan mensen van wie ik weet dat ze echt geen bal mee hebben. Wat ik ook belangrijk vind, is om gedichten van over de hele wereld te horen te brengen. Dus niet alleen uit Nederlands of het Engelstalig taalgebied, maar ook uit Azië. Ik heb laatst in mijn podcast Koreaanse poëzie opgenomen. Soms Zimbabwaanse poëzie. Gewoon te laten zien wat er wereldwijd allemaal wordt gedaan. En wat er binnen die kunstvorm allemaal mogelijk is. Maar de bottom line is wel, het streefpunt is, ik moet het goed vinden, ik moet me raken. En de mensen aan wie ik even, bij wie ik het dubbelcheck, bij twijfel, als die denken, nou, we kunnen hier toch nog wel iets mee. Denk, ah, top. Het is iets heel persoonlijks. Het is iets natuurlijk heel persoonlijks. Ja, dat is zo. Net zoals elke vorm van kunst. Ja. Die smaak is persoonlijk, maar tegelijkertijd, en dat is ook het leuke, en daarom vinden mensen elkaar soms, mensen die filmfreaks zijn, die dan eerst bij een date elkaars lievelingsfilms gaan opnoemen om te kijken of je wel bij elkaar kan passen. Mm-hmm. Of in breder opzicht dat je gaat kijken van, wat is je favoriete band? Naar wat muziek luister jij? Ja. Geldt het ook voor poëzie. Zijn ook, dat vergeten mensen wel eens. Poëzie is natuurlijk een enorm brede kunstvorm. Het zijn allemaal genres. Er zijn grappige gedichten, er zijn kindergedichten, er zijn mystieke gedichten en zo. Maar ja, omdat het toch ook voor sommigen een niche is, is het op één grote stapel gegooid. En dan denken mensen, nou, het zal wel. Dus voor die mensen die dan denken van, ah, ik ben de weg kwijt, of waar moet ik beginnen, help. luister mijn podcast. Maar ook sla eens een bloemlezing open. Ga naar de bibliotheek of ga naar de boekhandel en koop een bloemlezing poëzie. En pak een potlood en lees elke dag 3 gedichten. En als je een gedichtje aanspreekt, zet je een hartje erbij. Nou, als je die bundel uit hebt, dan ga je kijken naar de gedichten waar je een hartje bij hebt gezet. En ga eens een bundel lezen van de dichter van wie dat gedicht was. Want je had het eerder over slechte gedichten. Wanneer is een gedicht slecht? Als je denkt van, nou, dit heb ik al zo vaak gehoord. Zal ik een voorbeeld geven van wat ik zelf een heel slecht gedicht vind? Ja. Het is een gedicht dat ik schreef toen ik 13 was. En het gaat als volgt. De vlinders fladderen verloren rond. Ze hebben dit ongeliefd lichaam verlaten. Degene die ze wegzond, houdt terstond de mond. Van verdriet kan zij niet meer praten. Het vuur in haar hoofd is wreed gedoofd, wapperende wezens waaiden het uit. Dit is de laatste kans, weet ik nogthans, de zorg om de vliesdunne vleugels verbruit. Waarom vind ik dit geen goed gedicht? Allereerst is er ontzettende alliteratiedwang. Wapperende wezens waaiden het uit, zorg om vliesdunne vleugels verbruit. Ten tweede zit het vol met taal die echt ouderwets is. Laatste kans, weet ik nogthans. En ik zit ook vaak in juries voor gedichtenwedstrijden voor mensen die net beginnen. Of zoals ik was bij de taal, bij de kunstbende, de afdeling taal, of ook voor de grote gedichtenwedstrijd. En heel veel mensen denken dat als je oud-Nederlands gaat spreken, met immer en nogthans bijvoorbeeld in woorden, dat je dan al een gedicht hebt gemaakt. Maar dan ben je iets aan het maken dat lijkt op een gedicht. Dat is dan geen gedicht. En wanneer vind ik verder een gedicht slecht? Ik heb vaak wel eens dat mensen een gedicht slecht vinden. Ik denk toch altijd wel iets van waarde in zie, hoor. Weet je wel, en ook de poging. Kijk, weet je, er is altijd een zekere adeldom in falen als je doelen hoog stelt. En wat is nou een hoger doel dan het willen maken van een gedicht? Wat is nou nog aanmatigender? Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een gedicht zou moeten schrijven om Prozac te bedanken, hoe zou dat gedicht beginnen? Nou ja, ik denk dat deze vraag door ChatGPT is ontstaan. Omdat je hebt ooit een interview gegeven in Volkskrant. Waarin je Prozac, over Prozac zei: ik dank mijn leven aan Prozac. Ja. Mensen zeggen dat je er emotioneel van afvlakt. Maar voor mij werkt de piekerdemper. Vind ik een prachtig woord. Dank je. Als een tierenlier. Ja. Ja, het heeft echt mijn leven gered. Het was op een gegeven moment, was ik zo somber. En ik was gewoon zo moe van mezelf. En ik had zo'n wantrouwen in de wereld. Ik voelde me heel onveilig in de wereld. Kijk, ik ben opgevoed door mijn ouders, maar ook door mijn grootmoeder die in een kamp heeft gezeten in de oorlog. En daar me daar compleet over informeerde. Waardoor, als je iemand hebt die elke dag tegen jou zegt van mensen zijn niet te vertrouwen en mannen willen je alleen maar verkrachten. En ik heb moeders het eten uit de mond van hun kinderen zien roven. Ja, dan dat doet iets met je hechting en met je gevoel van worteling in de wereld. Ja. En ik denk dat ik een jaar of 6, 27 was geweest. En ik kon niet meer. Ik vond het allemaal. Ik piekerde zoveel. Ik denk, wanneer komt die oorlog? Weet je wel. En niet op een manier dat je een soort van. Dat je hele tijd. Dat je haast gek wordt. Maar eerder die onrust. Die altijd die onrust die als een soort wielklem om je nek zit. En je hebt ook een boek over geschreven. Hogere natuurkunde. Ja. In 2019. Waarom vertelde jouw oma dat aan jou? Ik denk omdat ik in de buurt was. 1. Heel praktisch. Omdat ik een kleinkind ben. Dus dan heb je een andere gezagsverhouding met. Je hebt een andere gezagsverhouding met je kleinkind dan met je kind. Weet je? En misschien omdat ze toen de oorlog wel een beetje had verwerkt. Ik weet het niet, maar ik ontdekte dus pas toen ze dood was. Ik stond met mijn moeder aan de rand van haar graf. Toen zei mijn moeder, ja, ik weet echt niet wat mijn eigen moeder heeft meegemaakt in de oorlog. En toen zei ik van, heeft ze je niet verteld over dat en dat kamp? En wat er toen en toen gebeurde? En een paar uur later, we gingen zitten en ik heb haar urenlang lopen bijvertellen wat haar moeder aan mij had verteld. Toen dacht ik van, dit is interessant. Hier wil ik wat meer over schrijven. Ook om het door te kunnen geven. Want wist je als kind dan wel hoe je op haar verhalen moest reageren? Nee, je vond het ook spectaculair, hè? Mm. Want je denkt, ze spaarde niks, hè? Ze vertelde ook van hoe een jap, zo noemde dat dan, een meisje in haar kamp in elkaar sloeg. Of hoe ze na de oorlog, maar tijdens de Bersiap, dus tijdens de revolutiestrijd in Indonesië, hoe ze een vriendinnetje terugvonden met de darmen uit het lijf gerukt. Dat is natuurlijk gruwelijk, ja. Maar het is ook sensationeel, zeker als kind. En je voelt je ook op een bepaalde manier erkend en volwassen, omdat het over onderwerpen gaat die normaal gesproken tegen kinderen worden weggehouden, gecensureerd. Maar ja, het zorgde er ook voor dat ik dus droomde dat ik in een Japans interneringskamp zat. En dat ik tegen een muur werd gezet om doodgeschoten te worden. Je was bang gemaakt. Ja, ik was bang gemaakt voor de hele wereld. En ook voor de potentie van geweld die in elk mens zit. Maar de vraag was dus oorspronkelijk... als je een gedicht zou moeten schrijven om Prozac te bedanken... hoe zou dat gedicht beginnen? Ja, wat een ontzettend goede vraag. Ik denk, weet je, kijk, Prozac is natuurlijk een merk. Maar je hebt op een gegeven moment een boek over de pil van Drion. Hè? Over het gedachte-experiment van een pil voor euthanasie. En dat heet dan de dood in doordrukstrip. En Prozac is voor mij echt het leven in doordrukstrip geworden. Omdat ik er veel minder bang voor werd. Ik zou daarmee beginnen, denk ik. Van je bent het leven in doordrukstrip. En weet je, ook al ben je geplastificeerd en besta je uit enkel chemicaliën. Je hebt voor mij de dagen weer helder gemaakt. En ervoor gezorgd dat ik mezelf niet de hele tijd voor de voeten loop. Je hebt ervoor gezorgd dat alle diverse mensen die ik ben, dus de angstige, de boze, de woedende mij die ik ben, dat die versies van mezelf af en toe hun bek houden. Dat is sowieso echt geweldig. Nou, dat klinkt al heel goed. Je hebt me enkelvoudig gemaakt. Ik denk dat dat soms... Je hebt me versimplificeerd. En dat klinkt niet goed, maar boy, wat is het lekker. Nee, ik bedoel, het klinkt goed. Dit klinkt echt al goed als gedicht, vind ik. Nou, dankjewel. Hoe kom jij in de juiste sfeer om een gedicht te schrijven? Want we hadden het eerder over creativiteit en over inspiratie. Je moet rust hebben. Mm. Ik heb het sowieso heel druk. Ik doe 1000 dingen. Je moet rust hebben. En wat ik meestal dus gewoon 's ochtends eruit om 5 uur... een kopje thee zetten en even mijn cavia's aaien. En dan gewoon beginnen. Dan ben je nog een beetje slaapdronken. Dan slaapt je innerlijke criticus ook nog. Dat zijn gelukkig langslapers bij mij. En dan ben je ook nog een beetje duf, waardoor je ook niet zo snel bang of boos wordt als je een zin opschrijft die misschien niet een grote prijs zal gaan winnen. Dus je moet vooral rust hebben. Ja, Ellen Dekwits, wat zal ik daar eens over zeggen? Daar is er maar één van, kan ik jullie vertellen. Ik ken eigenlijk geen dichter die zo gedreven en zo professioneel en zo geweldig is om mee te werken in elke opzicht. Je kan ook verschrikkelijk met de lachen, vind ik. Het is iemand die altijd alles doet om ervoor te zorgen dat ze echt iets bijzonders maakt van een optreden of van een gedicht, een opdracht of wat ze dan ook aan het schrijven is. Het is iemand die ongelooflijk veel weet, ongelooflijk snel denkt, heel erg snel werkt. De lat standaard op fantastisch heeft liggen, zeg maar. En dat is iets wat vrij zeldzaam is, geloof ik, in de poëzie. Nou, Ingmar. Ingmar Heidse, ja. Jullie maken samen verschillende dingen al, hebben jullie gedaan. Hè? Onder andere het boek Game of Poems. Ja, samen met de geweldige dichter Thomas Melman. Ja. Ja, dus gedichten bij Game of Thrones. Ja, want waarom niet? En wij merkten dus ook dat, althans ik merkte het, ik schreef daarvoor wel eens een gedicht over Game of Thrones. En als ik dan voor een club jongeren stond, ik zei van jongens, waar wil je een gedicht horen? De dood, de liefde, nou dan had je die gezichten allemaal echt helemaal hangen. Of over Jon Snow, dat is dan een beetje het lekkere ding uit Game of Thrones. Nou en dan in ieder geval de helft van de klas, vaak de vrouwelijke helft van de klas, zei ja, dat willen we graag. En het is met wel meer van die, echt van die kwaliteitsseries. Het is een hele grote wereld. En we dachten, waarom niet? Waarom zouden we dat niet doen? En kijk, met Ingmar, we begrijpen elkaar denk ik heel goed. Ook wat we met gedichten willen. Wat we soms wel eens doen, is zogenaamd ingwitsen. Dus dat is dan een samentrekking van onze namen. Dan gaan we tegenover elkaar zitten aan tafel met elke laptop. Zetten we een kookwekker, gaan we 10 minuten tikken. En dan schuiven we die laptops, die draaien we om. En dan gaat de ander op de tekst van degene tegenover hem werken. En zo maak je samen nieuwe teksten. Oh, wat grappig. Ja, geweldige samenwerking is dat altijd. En hij is te lovend hier over mij. Ik ben bijvoorbeeld heel slecht in mail beantwoorden. Ik heb hem wel eens tot waanzin gedreven. Maar als het gaat om het primaire werk, dus die gedichten zelf schrijven, ja, dan ga ik er wel voor. Als ik de tijd heb gemaakt en als ik het kan doen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Heb je iets meegenomen wat je hier achter wilt laten? Jazeker, het zit in mijn handtas. Ik ga het zo meteen pakken. Ja. Het is een zandlopertje en dan hoofdstop. Niet vanwege de poëtische waarde van een zandloper. De afhankelijkheid. Nee, het is veel praktischer dan dat. Ik weet niet of je bekend bent met het spelletje woordmix. Dat zijn allemaal van die dobbelsteentjes met letters erop. Je hebt er 13, je doet een worp en dan ga je net zoals bij Scrabble... ga je met de letters die je hebt geworpen... ga je woorden leggen die je kan aanleggen en zo. En gewoonlijk doe je dat op tijd. Dus je zet die zandloper, heb je ongeveer een minuut. Nou, dan heb je de adrenaline die zo ongeveer uit je slapen piekt. En ik ontdekte op een gegeven moment dat ik veel relaxter werkte... als ik die zandloper gewoon niet meer omdraaide. En ik dacht bij mezelf hiervoor van... wat voor mij altijd heel moeilijk is... is om te stoppen met zelfcompetitiviteit. Dat ik mezelf telkens moet verslaan. Natuurlijk moet je proberen om de dingen die je nog niet voldoende doet voor jezelf... om dat wat beter te doen en vooral om aardiger voor jezelf te worden. Maar je moet jezelf nooit als een rivaal zien. Dat heb ik tijdenlang toch echt wel gedaan. Dus daarom krijg je die zandloper. Van stop met het jezelf klokken. Stop met de beste willen zijn ten koste van jezelf. Het levert alleen maar minachting op. Dus ja, dit laat ik bij jou achter. Ja, mooi. Want je bent perfectionistisch altijd geweest. Ja. Nog steeds. Ja. Ja, maar wel minder op tijd nu. Ja, minder op tijd. Maar, ja. En is dat iets wat je zou willen veranderen? Of nou, denk je van ja, het heeft ook wel een functie? Het heeft zeker een functie. Maar wat ik eerder bedoel is dat je jezelf laat verlammen... door de dingen die je hebt gedaan. De weinige dingen waarvan je denkt van oh, dat ging echt goed. Want dat kan ook. Dan word je echt een rivaal van jezelf. Mm-hmm. Ik heb ook best wel veel schrijvers en dichters meegemaakt. Ik ken ze. Die dan een heel goed boek hebben geschreven. Of een fantastisch gedicht. En die daarna echt vleugellam zijn. Dan probeer daar nog maar eens aan te tippen. Maar iets ontstaat. En of dat nou trouwens een gedicht is. Of een tekening. Of een vriendschap. Of een band met iemand. Dat is ook maar een momentopname. Het is ook maar een samenkomst van omstandigheden. Het is niet helemaal jouw verantwoordelijkheid. Dus wat er misgaat is ook niet helemaal jouw schuld. Ik kan me wel voorstellen dat het bij een gedicht ook zo is... van op een gegeven moment moet je zeggen, het is klaar. Het is af. Ja. Nu doe ik een strik omheen en nu is het klaar. Ja, ja, dat, net zoals met schilderen. Of als je een tekening maakt. Is dat een moeilijk moment voor jou? Nee. Nee, op een gegeven moment weet je het wel. En op een gegeven moment heb je er ook zo je buik vol van... dat je denkt, nee, ga jij maar de wereld in. Weet je wel, rot op. Dus dan ben je dan weet je ook... als je iets wil afstoten, dan is het goed. Is dat ook met columns zo? Nee, dat is wel echt dat ik soms de redactie tot wanhoop drijf... dat ik een uur nadat ik heb ingeleverd nog 5 versies instuur... dat je er toch... Dan ga je, weet je wel, normaal je doet uren over zo'n stuk. Weet je, ook al zijn het kleine stukken voor NRC... is de gemiddelde 450 woorden. Mm-hmm. Ga even boodschappen doen. En dan denk je opeens die ene laatste regel. En je rent terug naar huis. Met columns is dat moeilijker. Terwijl, want dat is ook... Kijk, columns zijn ook een momentopname natuurlijk. Maar je wil scherp zijn. Je wil of een sfeer meegeven. Want kijk, de columns die ik bijvoorbeeld voor NRC schrijf... daar is ook gewoon gevraagd van... wil je het ook over iets meer dan het nieuws doen? Want de hele krant staat al vol nieuws. Dus goed, voor een deel over mijn leerlingen, over mijn familie. Maar ook wat het betekent om mens te zijn in een tijd als deze... met zoveel prikkels en zoveel eisen die er aan je worden gesteld. En het grappige is, ik denk dat ik op de gemiddelde column... Nou, ik weet niet of ik er veel langer aan zit dan een gedicht... maar ik werk er wel veel intensiever aan. En ook de columns voor de nieuwsbv, daar werk ik 3 dagen aan. Je begint gewoon, ik heb de column op maandag... je begint vrijdagmiddag met luisteren van de politieke podcast. Ik ben geabonneerd op 5 kranten. Je begint de koppen daarin door te nemen. Je wil het goed doen, je wil iets toevoegen, denk ik. En als je het dan hebt geschreven en het is de ether ingegaan... hoe tevreden ben je dan? Ik ben meestal wel blij, maar tegelijkertijd... je had een tijd geleden mijn collega van de nieuwsbv, Kees van Amstel, hier. En die vertelde dan ook dat je dan in die studio zit. Niemand lacht, weet je wel. Ik vind hem hilarisch. Ik vind zijn column zo grappig. En dat heb ik ook, want kijk, de mensen om je heen... zijn alweer bezig met het volgende gesprek. Dus er zit eigenlijk... Die zwarte plopkap wordt een soort zwart gat waarin je aan het spreken bent. En pas na afloop krijg je... Ik krijg meestal fijne reacties en soms ook boze reacties. Maar dat is ook prima, weet je wel. Dat is ook weer voor hen een emotie-release moment. Dus dat moet je ook kunnen faciliteren. Het is meestal wel zo dat als ik op maandag terugkom van de nieuwsbrief... ik eerst echt even een uur moet bijkomen van de adrenaline die wegglipt. Ik sta ook altijd op die dag op maandag om 5 uur op. Want je zal het maar net hebben dat je een column zondagavond klaar hebt. En dat op maandagochtend bijvoorbeeld de koning overlijdt. En ja, dan kan je opnieuw beginnen. Ik had het ook laatst, dat was de column van 10 juli. Toen was op die vrijdag, dat is een column op maandag, op die vrijdag was het kabinet gevallen. Dus ik had al een column geschreven daarover. En dat was echt een goede column. Dan zag ik hetzelfde. Nou, dit wordt mijn tegel. En om 10:50 kon ik die column in de prullenbak gooien. Want toen had Rutte besloten om de politiek te verlaten. Ach. En dat was natuurlijk veel urgenter. Ja. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Ik heb keuze uit het vaasje van Marta Kluis. Filosofen uit Vlaanderen. Dit doosje is van Herman Pleij. Mm-hmm. Met Dudok erop, het raadhuis. Met allemaal Dudok-goodies. Wat leuk. En dit, ja, kijk, hier wil ik heel graag vanaf, zeg ik er alvast bij. Want dit gaat echt al zo lang mee. Dit is het kunstwerk. Nee. Maar vertel nog maar even. Van Paul Vught, misdaadjournalist van Parool. Heeft hij het zelf gemaakt? Nee, maar hij heeft meegenomen uit Ghana. Uit Ghana. Ja, nee hè? Nee, nee, het spijt me Paul Vught en het spijt me Ghanese kunstenaar van wie dit was. Maar ik ga zeker voor het doosje van Herman Pleij. Ik heb zelf een bachelor in mediavestiek. Ik bedoel, alles wat Herman Pleij heeft aangeraakt. Wat vind ik fantastisch. Wat ontzettend leuk. Alsjeblieft. We eindigen met de liefde. We hebben het al wel een beetje over de liefde gehad. Ja. Joni Mitchell, Down to You. Ja. Waarom? Omdat dit een heel mooi nummer is. Ik vind het ook een hele goede tekstschrijver. En het gaat er eigenlijk over dat soms, dat heb ik in mijn vrijgezelle jaren ook wel echt gehad, dat je op zoek bent naar liefde, maar je bent eigenlijk op zoek naar een invulling van de leegte. En dat er in de mensen die je dan op straat tegenkomt, dat zijn gewoon vreemdelingen waar je toch een soort hoop, als je heel erg op zoek bent, op projecteert. Mm. En dat legt zij haar fijn uit hier. En dan ook nog eens op echt prachtige muziek met een prachtig koor erbij. En als ik aan jou vraag van joh, welk gedicht over de liefde geeft het meeste hoop aan mensen die nu luisteren en denken, het gaat niet meer goed komen? Dat antwoord, dat ga ik je niet geven. Omdat het voor iedereen anders moet zijn. Ik denk wel dat je door te lezen van gedichten meer over jezelf leert. En dat kan misschien de opening zijn. En je kan ook heel gelukkig zijn zonder liefde. Dankjewel, Ellen Dekwits, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter, @MishaBlok. Everything comes and goes, marked by lovers and styles of clothes. Things that you held high and told yourself were true, lost or changing as the days come down to you, down to you. Constant stranger, you're a kind person, you're a cold person too, it's down to you. Station craving warmth and beauty. You settle for less than fascination. A few drinks later, you're not so choosy. When the closing lights strip off the shadows on this strange new flesh you found, clutching the night to you like a fig leaf, you hurry to the blackness and the blankets to lay down an impression, and you're alone. In the morning, there are lovers in the street. They look so high. You brush against a stranger and you both apologize. Old friends seem indifferent. You must have brought that on. Old bonds have broken down. Love is gone. Ooh, love is gone. Written on your spirit, this sad song. De omroep voor ons. NPO Radio 1. 2:00.